สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในแต่ละวันเราก็มาพูดคุยเรื่องธรรมะที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพูดคุยแล้วทำความเข้าใจแล้วถ้าเราสามารถปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นได้แม้ข้าพเจ้าจะดีใจมากๆเลยท่านฟังเพราะว่าที่มานั่งพูดปากเปียกปากแฉะเนี่ยมันได้ผลมันได้ผลที่ว่าธรรมะที่เราอยู่ในตำราเราอ่านมาแล้วเราฟังมาแล้วเราเรียนรู้มาแล้วกรอกเข้าหูทุกเช้าทุกเช้าฟังแล้วจำได้บ้างไม่ได้บ้างไอ้ส่วนที่จำได้มันยังเข้าไปสู่ใจบ้างทำใจของเราให้มีความสงบความเย็นความซาบซึ้งความสบายใจอยู่ข้างในความสบายใจที่อยู่ข้างในเนี่ยต้องบอกมันหาค่าไม่ได้จะเอาเงินมาซื้อเอาวิทยุมาแลกแต่มันไม่ได้มาตามวิทยุมันไม่ได้มาตามหนังสือแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้มันเกิดขึ้นได้คำตอบก็คือผัสสะนั่นเองแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกผัสสะทุกการกระทำทุกคำพูดแต่มันมากระทบแล้วมันจะเกิดเป็นของดีของงามได้ขึ้นในใจคือถ้าใจของเราไม่มีความดีความงามอยู่เดิมแล้วเนี่ยอะไรดีๆมากระทบมันก็ไม่ดีอะไรไม่ดีมากระทบมันก็ไม่ดีดูตัวอย่างพระเทวทัตในสมัยพุทธกาลอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าจนชายสังกติเกือบจะแตะกันได้ฟังคำสอนดีๆได้เห็นตัวอย่างดีๆของท่านพระสารีบุตรแต่ก็ไม่สามารถทำความดีความงามให้เกิดขึ้นในใจได้เพราะมันอยู่ที่ว่าเรารับสิ่งดีๆที่เป็นธรรมะแล้วทำใจให้เราดีได้ไหมถ้าใจของเราดีแล้วใจของเราเป็นใจที่มีมรรคอยู่ในใจเป็นใจที่มีศรัทธามีสติมีสมาธิอยู่เนี่ยไม่ว่าภาษาที่จะมากระทบจะดีหรือไม่ดีใจของเราดีได้ภาษาที่มากระทบนั้นจะชอบใจหรือไม่ชอบใจใช้ของเรามันสบายได้เพราะว่าอนุภาพของธรรมะที่เกิดขึ้นในใจนั่นก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนแต่พอรู้แล้วถึงแล้วเห็นแล้วเนี่ยทำได้เพื่อความเป็นอย่างนั้นอันนี้ดีมากข้าพเจ้าจะไม่เหนื่อยไม่เมื่อยไม่ท้อแท้ไม่อ่อนแอมานั่งพูดให้ท่านผู้ฟังฟังทุกวันเราก็จะมาตอบคำถามด้วยแต่วันพูดอย่างนี้ท่านผู้ฟังฟังแล้วมีสิ่งใดที่อยากจะทราบอยากจะทำความเข้าใจให้เกิดมากขึ้นอยากจะคลายความสงสัยเราสามารถติดต่อถามกันไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าตามใจท่านละโดยการนี้ท่านผู้ฟังสามารถจะติดต่อกับทางรายการได้โดยเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรายไปรษณีย์41130ใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com เมื่อได้รับข้อความเราก็จะมาพูดคุยกันวันนี้มีไปรษณียบัตรท่านฟังมาจากคุณจินดาที่อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณจินดาเขียนมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็บอกว่าได้ฟังรายการธรรมรับรุ่นมาสักระยะหนึ่งเกือบปีแล้วได้ทราบเรื่องที่ไม่รู้มากมายมีเรื่องหนึ่งที่ไม่เคยได้ฟังอยากจะทราบก็คือเรื่องของคาถาพระอัสสชิเขียนมาอย่างนี้ว่าคาถาพระอัสสชิไม่ทราบว่าเรื่องราวมาเป็นอย่างไรคุณจินดาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขียนตามมาเรื่องคาถาพระอัสสชิเอาคำว่าท่านพระอัสสชิก่อนนะพระอัสสชิเป็นใครประธรรมฟังบางท่านอาจจะยังไม่ทราบก็คือเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ภิกษุ5รูปแรกที่พระเจ้าไปแสดงธรรมให้ฟังเป็นการแสดงธรรมครั้งแรกเป็นการหมุนธรรมจักรแต่ซึ่งท่านพระอัสสชิก็อยู่ที่นั่นด้วยได้ฟังธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเป็นกลุ่มเดียวกันกับท่านพระอัญญาโกฏัญญะท่านพระอัสสชิมหานามะวัปปะพวกนี้เป็นกลุ่มเดียวกันเรียกว่ากลุ่มภิกษุทั้ง5นะครับเจ้าก็ตอนแรกก็ไม่ทราบนะท่านฟังว่าคาถาพระอัสสชิคาถาพระอัสสชิหมายถึงยังไงแต่ก็เลยไปเสิร์ชในพระไตรปิฎกแล้วก็พบเรื่องราวที่เกี่ยวกับท่านพระอัสสชิเนี่ยอยู่2จุดแต่มีพระสูตรหนึ่งที่มาในสังยุตตานิกายที่พูดเรื่องของท่านพระอัสสชิแล้วก็เรียกอัสสชิสูตรนั่นคือพูดถึงเรื่องที่ท่านพระอัสสชิป่วยแล้วก็มีกายไม่สงบระงับก็เลยนิมนต์พระเจ้ามาเยี่ยม แต่จะคิดว่าเป็นคนละอาสาชีกันอาจจะชื่อเหมือนกันแต่เพราะว่าในที่นั้นเนี่ยพูดถึงการที่กายไม่สงบระงับยังทําจิตให้ปล่อยวางไม่ได้แต่คิดว่าเป็นคนละอาสาชีกันเนื่องจากอาสาชีที่เป็นหนึ่งในภิกษุปัญจวัคคีย์เนี่ยท่านสําเร็จเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่หลังจากที่ฟังธรรมะจากกัปปวัตตนสูตรแล้วก็ฟังอนัตตลักขณสูตรประมาณสัก 3-4 วันหลังจากวันเป็นเดือนอาสาฬหะท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ก็คงไม่ใช่ท่านพระอัสสชีที่ป่วยในอัสสชีสูตรนั่นคือที่มาที่หนึ่งแต่คิดว่าคุณจินดาอาจจะไม่ได้หมายถึงพระอัสสชีรูปนี้แต่อัสสชีที่เราหมายถึงกันนั้นคือหมายถึงภิกษุทั้ง5แล้วเรื่องราวตรงนี้มาเป็นยังไงก็คือหลังจากที่พระเจ้าได้แสดงธรรมครั้งแรกเป็นการหมุนกงล้อแห่งธรรมให้เป็นไปครั้งนั้นมีความสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่ว3แดนโลกธาตุแล้วก็มีผู้ที่ตรัสรู้ตามนั่นก็คือท่านพระโกฏัญญะก็เป็นโกฏัญญะองค์ที่ตรัสรู้ตามนั่นแหละก็เรียกว่าอัญญาโกฏัญญะหลังจากนั้นอีก 2-3 วันพระเจ้าก็ติวเข้มกันเลยนะรูปเที่ยงไม่เที่ยงติวกันนะไม่เที่ยงแล้วมันเป็นยังไงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขติวกันเข้าไปนะติวกันทวนถามทบทวนกันได้พูดถึงเรื่องของอนัตตาลักขณสูตรด้วยได้พูดถึงเรื่องของความเป็นอนัตตาในสิ่งต่างๆด้วยจนกระทั่งภิกษุทั้ง5เนี่ยได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทุกรูปนั่นไล่มาตั้งแต่ท่านพระอัญญาโกฏัญญะท่านพระพัทธลิพระวัปปะมหานามะพระอัสสชีนะชื่อของ5ท่านเนี้ยอัญญาโกฏัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะอัสสชีนี่อยู่ในหลักสูตรนักธรรมตรีเลยคนที่จะไปสอบนี่จะต้องท่องให้ได้แล้วยังไงต่อท่านผู้ฟังตอนนี้ได้ยังไงซึ่งช่วงนั้นก็เข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่พระเจ้าก็ยังอยู่ที่บริเวณป่าอิสิปตนมฤคเทวันตรงนั้นหลังจากนั้นผ่านไปนั่นคือเดือน8ใช่ไหมเดือน8แล้วจนกระทั่งในช่วงฤดูฝนนั้นก็มีพระอรหันต์เกิดขึ้นหลายรูปตั้งแต่ท่านพระยัสสะเพื่อนของท่านพระยัสสะต่างๆจนกระทั่งมีพระอรหันต์ทั้งสิ้น60รูปแต่พระเจ้าก็เลยบอกให้พระ60รูปเนี่ยเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเนี่ยเดินทางไปอย่าไปทางเดียวกัน2รูปให้แสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดให้ไปแต่ท่านพระอัสสชีก็ไปทีนี้ท่านพระอัสสชีเนี่ยก็ไปแถวเมืองราชคฤห์ตัวพระเจ้าก็ไปแถวอุรุเวลาเหมือนกันก็อยู่เขตเมืองราชคฤห์เหมือนกันแต่ไปคนละตำแหน่งพระเจ้าไปเพื่อที่จะไปหาชลินสามพี่น้องส่วนท่านพระอัสสชีนั้นก็ไปตามทางของท่านจนกระทั่งท่านได้ไปพบท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรตอนนั้นก็ยังไม่ได้บวชนะยังไม่ได้บวชชื่อเดิมของท่านพระสารีบุตรนั้นก็ชื่อว่าอุปติสะแต่ท่านอุปติสะหรือท่านพระสารีบุตรก่อนที่จะได้บวชเนี่ยก็เห็นท่านพระอัสสชินะบินทบาทมาแล้วก็มีอินทรีย์ผ่องใสเลยมีความเลื่อมใสก็เลยสังเกตดูจังหวะที่เหมาะสมนะหลังจากที่ท่านรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยเข้าไปถามไถ่เกี่ยวกับว่าบวชเจาะจงใครถือคําสอนของใครอะไรต่างๆเหล่านั้นท่านพระอัสสชิตอนนั้นก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะอ่อนน้อมถ่อมตนว่าเพิ่งบวชมาไม่นานแล้วยังไม่รู้คําสอนอะไรเท่าไหร่ท่านพระสารีบุตรก่อนที่จะบวชคือนายอุปติสะเนี่ยก็ได้ร้องขอนะให้อธิบายธรรมะอะไรต่างๆนะจะต้องไปอธิบายให้มากทำไมเอาแค่ว่าคำสองคำขอให้กล่าวเถิดนะบทเพียรชนะอาจจะไม่ถูกต้องก็ไม่เป็นไรแต่ก็ให้ความหมายถูกต้องก็ได้นะซึ่งอารมณ์นั้นนะท่านฟังลองคิดดูคนที่มีศรัทธาในพระรูปใดรูปหนึ่งแม้ไปเข้าไปหาท่านเงี่ยโสดลงแล้วเพื่อจะขอฟังธรรมแต่ว่ายังไม่ได้ฟังเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์หนึ่งนะท่านฟังแต่ซึ่งตอนนั้นในอุปติสสะเนี่ยก็เลยเป็นลักษณะว่าอารมณ์แต่งกลอนนะกรรมคาถาในที่นี้ก็หมายถึงคำกลอนคำฉันคำกาบพวกนี้บางคนบางทีเรามีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเราก็รู้สึกอยากจะแต่งกลอนขึ้นมาแต่ก็คงจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ท่านพระสารีบุตรก่อนบวชคือในอุปติสสะเนี่ยก็เป็นอารมณ์แต่งกลอนขึ้นมาล่ะแล้วก็แต่งคาถาขึ้นมาคาถาหนึ่งเพื่อที่ร้องขอให้ท่านพระอัสสชีเนี่ยแสดงทำให้ฟังแล้วคาถาของท่านพระสารีบุตรที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วนั่นก็บอกว่าจะมากหรือน้อยก็ตามขอพระผู้เป็นเจ้าจงกล่าวเถิดจงบอกแก่ข้าพเจ้าแต่ใจความเท่านั้นข้าพเจ้าต้องการใจความจะต้องทำพยัญชนะให้มากไปทำไมนี่นี่คือที่ท่านพระสารีบุตรก่อนบวชได้กล่าวกับท่านพระอัสสชีนั่นเป็นคาถาคืออารมณ์แต่งกลอนแล้วทีนี้นั่นเพื่อที่จะขอร้องให้แสดงธรรมให้ฟังนั่นนี่คือลักษณะของสิ่งที่ควรทำกับสมณะนั้นทั้งฝังคือหมายความว่าเราเห็นสมณะที่เราเลื่อมใสองค์ใดองค์หนึ่งนะมีโอกาสเข้าไปหาแล้วเข้าไปนั่งใกล้ นะเงี่ยโสดลงคอยฟังซึ่งธรรมะนะซึ่งในที่นั้นท่านพระสารีบุตรก็ขอฟังธรรมทีนี้ท่านพระอัสสชิกล่าวยังไงนะเวลาเขาถามเป็นคาถาเป็นคำกลอนเนี่ยก็ตอบเป็นคำกลอนเหมือนกันนะคือแต่งกลอนตอบเลยนะนี่จึงเป็นที่มาของคำว่าคาถาพระอัสสชิที่หลายๆท่านก็จำกันได้นะที่ขึ้นต้นว่าเยธรรมาเอาพูดภาษาไทยก่อนนะท่านพระอัสสชิตอบท่านพระสารีบุตรก่อนบวชตรงนั้นเป็นคำกลอนนะแปลเป็นภาษาไทยแล้วว่าทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับของธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะทรงสั่งสอนอย่างนี้นะสิ่งที่เป็นบาลีเดิมนะท่านพระอัสสชิได้กล่าวไว้อย่างนี้บอกว่าเยธรรมาเหตุปปภวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนนี่คือคาถาพระอัสสชินะว่าอย่างนี้นะถ้าเราได้เกิดแต่เหตุพระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับไปแห่งธรรมเหล่านั้นนี่คือคาถาของท่านพระอัสสชินะพูดแค่นี้เองปรากฏว่าท่านพระสารีบุตรนะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนะเอาตรงนี้หยุดไปก่อนนะเรามาทำความเข้าใจคาถาตรงนี้นิดหนึ่งคาถานี่หมายถึงบทกลอนนั่นเองท่านผู้ฟังนะคาถาในที่นี้ไม่ใช่ว่าหมายถึงมนต์ดำที่จะเสกอันนั้นเสกอันนี้ได้แต่เป็นบทกลอนที่ท่านพระอัสสชินะแต่งขึ้นมาเพื่อที่ตอบคำถามของอุปติสสะอุปติสสะนั่นก็คือท่านพระสารีบุตรก่อนที่จะมาบวชเป็นพระนะมีความเลื่อมใสในท่านพระอัสสชินะจากการที่เห็นอินทรีย์ของท่านผ่องใสมีอาจริยวัตรงดงามก็เลยเข้าไปถามไตรธรรมะสิ่งที่ท่านพระอัสสชิได้กล่าวในที่นั้นเป็นคาถาเนี่ยเรามาทําความเข้าใจคาถาตรงนี้ด้วยนะว่าจริงๆบทเพียรชนะที่ท่านพระอัสสชิพูดเนี่ยไม่ใช่เป็นบทเพียรชนะของพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำแต่พระพุทธเจ้าตอนนั้นก็ได้กล่าวอะไรล่ะที่ท่านพระอัสสชิได้ฟังแล้วก็มีธรรมจักรปวัตตนสูตรใช่ไหมพูดถึงเรื่องอริยสัจ4มีอนัตตลักขณสูตรพูดถึงเรื่องความเป็นอนัตตาของเรื่องขันธ์ทั้ง5แต่ท่านได้ฟังประมาณนี้แล้วก็ได้ฟังอีกหลายเรื่องเรื่องอนุบุพพิกถาเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษของกามอนิสงส์แห่งการออกบวชพวกนี้นะท่านได้ฟังอยู่มาหลายเดือนทีเดียวตั้งแต่เดือน8นะเดือน8จนกระทั่งมาหาท่านพระสารีบุตรนี่ก็คงจะตรงเป็นปลายปีไปแล้วนะก็หลายเดือนละช่วงนั้นหลีกเล่นด้วยฟังธรรมะด้วยนะสรุปมาสั้นๆเป็นคาถาเดียวนะแค่ประมาณแค่2ประโยคประโยคเดียวนะที่พูดถึงว่าถ้าเราได้เกิดแต่เหตุพระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับไปแห่งธรรมเหล่านั้นคือท่านฟังเวลาฟังธรรมะไม่ว่าจะจากพระรูปใดจากคฤหัสถ์คนไหนอ่านแต่งหนังสือเล่มใดดูจากวิดีโอหรือฟัง MP3 จากที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องกลับมาหาตัวแม่บทนะท่านฟังนะตัวแม่บทตัวมาติกาเดิมว่าสิ่งที่คนนั้นเขาพูดเขาอธิบายเขาบอกสอนเนี่ยเขาพูดอธิบายบอกสอนถึงพุทธพจน์เนี่ยบทไหนในยกตัวอย่างที่เราฟังคาถาของท่านพระอัสสชิท่านพระอัสสชินี่บอกท่านพระสารีบุตรนะแค่นี้นะแค่คาถาเดียวสิ่งที่ท่านพระอัสสชิรวบรวมผ่านการกลั่นกลองมีความเข้าใจผ่านลืบสมองของท่านกำหนดเป็นบทเพียรชนะผ่านทางปอดผ่านทางหลอดเสียงของท่านออกมาบอกท่านพระสารีบุตรตรงนั้นเนี่ยนะอันนี้เป็นความเข้าใจของท่านนะซึ่งท่านเอาความเข้าใจตรงนี้มาจากไหนนะแน่นอนข้าพเจ้าคิดว่าต้องมีอยู่น้อยอย่างน้อย2จุดอันนี้ก็เกิดกับท่านพระอัญญาโกฏัญญะหลังจากที่ฟังธรรมจักรกับปัตตนสูตรเหมือนกันที่บอกว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาและนี่คือประโยคสั้นๆที่จะเกิดขึ้นกับคนที่บรรลุธรรมะไม่ว่าจะเป็นท่านอัญญาโกฏัญญะที่บรรลุเป็นโสดาบันครั้งแรกพระพุทธเจ้าก็บอกอย่างนี้บอกว่ามีความเข้าใจละมีความเข้าใจตรงนี้แหละว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาท่านยัสสะกุลบุตรที่ภายหลังได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแต่พระเจ้าก็ได้พูดประโยคนี้อีกท่านพระอัสสชิก็คงจะได้ฟังจากตรงนี้แล้วก็สรุปมาเป็นคำของตัวเองนะว่าพระตถาคตเนี่ยทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับไปแห่งธรรมเหล่านั้นตรงนี้ก็จึงเป็นคำของท่านพระอัสสชิที่อธิบายพุทธพจน์ในบทที่ว่ายังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติเนี่ยที่แปลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้คือบทหนึ่งละที่ท่านพระอัสสชิอธิบายอีกบทหนึ่งคิดว่าสอดคล้องกันนั่นคือเรื่องของธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นที่พระเจ้าเคยบอกว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปแต่ไม่แน่ใจว่าตั้งแต่ช่วงที่พระเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกจนถึงหลังจากที่จากกันเนี่ยหลังจากที่บอกให้พระอรหันต์60รูปแรกเดินทางไปเนี่ยได้พูดถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทหรือเปล่าแต่อันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าได้พูดถึงก็คงจะเป็นบทหนึ่งเหมือนกันที่ท่านพระอัสสชีได้ฟังมาแต่จึงพูดในที่นี้แต่ท่านอุปติสสะซึ่งภายหลังได้บวชเป็นพระสารีบุตรเนี่ยก็ได้บอกว่าธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับไปแห่งธรรมเหล่านั้นเราจะเห็นได้ว่าบทเพียรชนะของท่านพระอัสสชีนั้นไม่ได้ตรงกันกับของพระพุทธเจ้าเป๊ะไม่ตรงเป๊ะแต่ว่ามีความหมายเป็นนัยยะที่เหมือนกันดังนั้นความงดงามของธรรมะเนี่ยท่านฟังไม่ใช่เฉพาะเรื่องของบทเพียรชนะแต่ยังรวมถึงเรื่องอัตตาด้วยเรื่องอัตตาไม่ใช่ว่าอัตตานัยยะเดียวแต่มันมีอัตตาหลายนัยยะดังนั้นการอธิบายธรรมะและไม่ว่าจะใครอธิบายเนี่ยเขาจะอธิบายโดยอัตตาหรืออธิบายโดยเพียรชนะเช่นบางทีธรรมะเป็นภาษาบาลีมาคุณก็ต้องแปลเป็นภาษาไทยถูกไหมเราไม่เข้าใจภาษาบาลีการแปลเป็นภาษาไทยก็คืออธิบายโดยบทเพียรชนะแปลเป็นภาษาไทยแล้วมันยังฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอธิบายศัพท์ให้มันลึกซึ้งลงไปอธิบายเป็นศัพท์แล้วอธิบายไทยเป็นไทยนี่แหละเดี๋ยวให้เข้าใจแจ่มแจ้งมากขึ้นก็อธิบายโดยอัตถะด้วยเพราะฉะนั้นความงดงามของธรรมะเนี่ยจึงเป็นความงดงามทั้งอัตถะด้วยทั้งพยัญชนะด้วยซึ่งในที่นี้ท่านพระอัสสชีได้ทําอย่างนั้นเลยในเรื่องของอัตถะแสดงความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นในเรื่องของอัตถะนั่นคือความหมายล่ะความหมายของธรรมะที่พระเจ้าพูดไว้พูดไปเนี่ยโดยบทเพียรชนะอาจจะไม่ได้ต้องจําได้มากแต่ว่าเพียงความเข้าใจในใจความในเนื้อหาตรงนั้นเท่านั้นซึ่งแน่นอนท่านพระสารีบุตรตอนนั้นไม่ใช่คนธรรมดานะคือหมายความว่ามีความฉลาดหลักแหลมอยู่แล้วแต่ตั้งแต่ก่อนบวชแล้วแหมก็ไปดูละครดูการเล่นอะไรต่างๆมันก็ไม่ค่อยสนุกเหมือนเดิมเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะมาฟังธรรมจากท่านพระสัชชิที่พูดถึงว่าเหตุแห่งการเกิดขึ้นของสิ่งใดเหตุแห่งการดับไปของสิ่งใดในใจของท่านอุปติสสะตรงนั้นแต่ข้าพเจ้าคาดว่านะอันนี้เป็นความเห็นของข้าพเจ้าว่าท่านอุปติสสะเนี่ยได้ฟังข้อความตรงนี้ก็มีความแจ่มแจ้งในเรื่องอัตถะหลายๆอย่างเหมือนกันนั่นจากประสบการณ์ที่ตัวเองมีเช่นอะไรบ้างเช่นตอนที่ตัวเองเนี่ยมีผัสสะแล้วก็เกิดเวทนามีผัสสะตอนไหนก็มีภาษาตอนที่ดูการเล่นในมหรสพในหมู่บ้านเมื่อก่อนนี้ก็ดูแล้วมันสนุกดีฮะดูแล้วมันรื่นเริงกินเหล้าเฮฮากับเพื่อนฝูงไปเอ๊ะพอมาระยะหลังก่อนมาระยะหลังก่อนที่จะมาเจอท่านพระอัสสชีเนี่ยมาดูมาเล่นมากินมันไม่สนุกเหมือนเก่ามันจืดจางไปในตรงนี้ก็คือเห็นผัสสะที่เกิดขึ้นนะว่าผัสสะนี่จะทำให้เกิดเวทนาเวทนาก็จะทำให้เกิดตัณหาถ้าผัสสะดับไปเวทนาก็ดับไปตัณหาก็ดับไปแต่ตัวเองไม่มีความอยากในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเนื่องเพราะว่าเวทนาคือความรู้สึกที่ชอบความรู้สึกที่ไม่ชอบเนี่ยมันไม่มีเห็นตรงนี้ด้วยจากประสบการณ์ที่ตัวเองเคยผ่านมีมาถ้ามาฟังที่ฟังธรรมะมากๆเนี่ยหรือว่ามาปฏิบัติธรรมบ่อยๆพอเราไปฟังเพลงเดิมที่เราเคยชอบหรือดูการเล่นเดิมๆที่เราเคยชอบดูเนี่ยดูไปฟังไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีความลุ่มหลงมีความกำหนัดมีความเพราะเหมือนก่อนหรือแม้แต่กินอาหารที่เราเคยชอบกินนะไปกินไปดูอีกทีนึงมันก็จืดจางลงไปแต่ความจืดจางลงไปตรงเนี้ยเกิดจากการที่เราควบคุมภาษาของเราได้เกิดจากการที่เราสามารถรักษาอินทรีย์สำรวมอินทรีย์มีสติในใจของเรามากขึ้นมีสติมากขึ้นภาษาเบาบางลงไปเจือจางลงไปดับไปในเวทนาก็เกิดขึ้นน้อยลงเวทนาเกิดขึ้นน้อยลงเจือจางไปดับไปนาตนาก็เจือจางไปดับไปแต่ตรงนี้ท่านพระสารีบุตรตอนนั้นก่อนบวชนะครับพระเจ้าคิดว่าท่านเห็นตรงนี้ชัดเจนนะเห็นความเกิดขึ้นของมันนะตั้งแต่ตอนก่อนที่เราเคยชอบเคยลุ่มหลงเคยยินดีในสิ่งต่างๆเหล่านั้นจนมาระยะหลังมีความจืดจางไปเฟื่อนไปไม่ค่อยชอบเหมือนเก่าเห็นทั้งเกิดเห็นทั้งดับแม่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้มหาสมณะสั่งสอนอย่างนี้แม่มันแจ่มแจ้งในจิตใจของเราแต่ความแจ่มแจ้งที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยนะก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิคลายความสงสัยไปเลยท่านฟังคลายความเห็นแย้งคลายความเคลือบแคลงเปิดออกทันทีแจ่มแจ้งทันทีวิจิกิจฉาไม่มีนะทำให้จิตใจตอนนั้นเนี่ยไม่อยากจะปฏิบัติธรรมในรูปแบบเดิมๆที่ตัวเองเคยทำมาแล้วก็เรียกว่าศีลพัตตาประมาทก็ลดลงไปด้วยนะไม่มีด้วยแล้วก็มีสมาธิทิฏฐิแล้วเพราะว่าเห็นแล้วนี่ว่าอะไรมันเกิดมันก็ต้องดับ นะจากที่ท่านพระอัสสชีบอกนะคาถาเยธรรมานี่แหละนะปรากฏว่าสัมมาทิฏฐิก็มีนะวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงความเห็นแย้งในคําสอนแหมมันลงใจแล้วว่าคําสอนนี้มันถูกมันดีนะมั่นใจแล้วทีนี้นะความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่มีนะไอ้ความที่เราจะประพฤติแบบรูปๆคลำๆชนิดที่ว่าไม่ได้เกิดมรรคผลนิพพานมันไม่มีแล้วนะจิตใจมุ่งแน่วแน่ต่อการประพฤติพรหมจรรย์ละนะเราได้ปรึกษากันกับท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้วตอนนั้นยังไม่ได้บวชเนี่ยเป็นคฤหัสถ์ด้วยกันนะก็ปรึกษากันว่าเอ๊ะจะหาที่ปฏิบัติธรรมที่มันดีๆหาการประพฤติปฏิบัติที่มันเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนะจิตใจน้อมไปในต่างนั้นแล้วนะก็ปรากฏว่าได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะสังโยชน์เบื้องต่ํา3อย่างนะก็ถูกละไปนะคือสักกายทิฏฐิถูกละไปนะแทนที่ด้วยสัมมาทิฏฐิวิจิกิจฉาถูกละไปแทนที่ด้วยศรัทธาศีลพัตตปริมาถูกละไปในแทนที่ด้วยความที่จิตใจมุ่งดิ่งต่อการประพฤติพรหมจรรย์ในที่นั้นท่านก็บรรลุเป็นพระโสดาบันอย่างที่ว่าในมีความมั่นใจมีความแจ่มแจ้งก็พากันไปพากันไปกับท่านพระมหาโมคคัลลานะไปหาพระพุทธเจ้าในเรื่องราวตรงนี้คิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจะได้เคยทราบมาแต่จุดหนึ่งที่ข้าพเจ้าต้องการจะเน้นย้ำในที่นี้คือท่านพระสารีบุตรในที่ว่าพอท่านได้ฟังคาถาเยธรรมาภายหลังได้บวชแล้วอีก15วันบรรลุเป็นพระอรหันต์นะพอมีการเรียกว่าสังฆสันนิบาตเกิดขึ้นการประชุมสงฆ์พร้อมกันในครั้งแรกนะที่วัดเวรุวันเนี่ยมีภิกษุ 1,250 รูปมาประชุมกันในที่นั้นท่านพระสารีบุตรก็อยู่ด้วยท่านพระอัสสชีก็อยู่ที่นั่นด้วยแล้วก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาท่านพระสารีบุตรเนี่ยท่านฟังมีความกตัญญูมากแต่เป็นผู้ที่รู้บุญคุณคนเป็นผู้ที่เห็นการอุปการะของผู้อื่นท่านเนี่ยระลึกถึงท่านพระอัสสชีทุกวันเลยนะคือท่านพระสารีบุตรเนี่ยหลังจากที่บวชแล้วตัวเองเป็นอัครสาวกเบื้องขวาด้วยนะระลึกถึงท่านพระอัสสชีทุกวันนะคือก่อนนอนเนี่ยก็จะระลึกถึงท่านก่อนเนี่ยท่านอยู่ทิศทางไหนอยู่ทิศทางไหนรู้แล้วเห็นแล้วก็กราบไปทางทิศทางนั้น3รอบนะกราบไป3รอบแล้วก็หันหัวนอนไปทางนั้นนะทำทุกวันจนกระทั่งบางคนเนี่ยเขาทราบข้อมูลนี้เขาก็ไปโจทย์ท่านพระสารีบุตรว่าโอ้ยท่านพระสารีบุตรกราบทิศทําไมเป็นพระในคําสอนของพระพุทธเจ้ายังกราบทิศอยู่จนกระทั่งพระพุทธเจ้าต้องเรียกมาสอบว่าสารีบุตรเธอทําจริงไหมเธอทำเพราะอะไรแต่พระทราบเหตุผลว่าโอ้ระลึกถึงท่านบุญคุณของท่านพระอัสสชิที่ได้ฟังคาถาเยธรรมาเหตุปปภวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนเนี่ยฟังอยู่ระลึกถึงอยู่ในใจจนกระทั่งตัวเองได้เป็นพระโสดาบันระลึกถึงบุญคุณนี้ตลอดแล้วได้กราบไปทางทิศที่ท่านอยู่แล้วพระเจ้าก็ยกย่องด้วยแล้วยกย่องว่าเออทำดีแล้วแต่ตัวท่านพระสารีบุตรเองเป็นคนที่มีความนอบน้อมมีความเรียบรอบคอบมากคือตัวท่านเนี่ยจะไปบิณฑบาตเป็นคนสุดท้ายในวัดจะออกเป็นคนท้ายๆล่ะแล้วพระเจ้าไปก่อนตัวเองก็ตามไปทีหลังแต่ตามไปทีหลังเพราะว่าคิดว่าถ้าพระอื่นที่เขาไปบิณฑบาตที่ไหนแล้วไม่สามารถทําความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นได้แต่ตัวเองทราบก็จะตามไปในที่นั้นแต่ก็เรียกว่าไปแก้ไขสถานการณ์บ้างไงแต่นะบางทีพระไปบิณฑบาตจะไม่สํารวมอินทรีย์ทําอะไรไม่ถูกแต่ตัวเองไปก็จะได้แก้ให้จะได้ทําความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นในทิศนั้นได้แล้วก็ที่ไปหลังจากคนอื่นเนี่ยก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยก็เก็บขยะก่อนนะกวาดวัดอะไรให้เรียบร้อยก่อนเติมน้ําใช้น้ําฉันให้เรียบร้อยแต่ตรงไหนยังไม่เรียบร้อยตัวเองก็ดูแลให้เรียบร้อยที่ไหนมีภิกษุไข้ก็ไปเยี่ยมดูว่าอยากฉันอะไรอะไรมันจะถูกธาตุก็จะไปบิณฑบาตสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาช่วยดูแลช่วยเยี่ยมไข้ให้แล้วก็ถ้ามีพระใหม่อยู่ในวัดพระใหม่บางทีตื่นสายบ้างหรือว่าแบบกระสันอยากศึกบ้างก็จะไปให้โอวาทพระใหม่เหล่านั้นก่อนแล้วก็มีความคิดว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนพระเจ้าจักรพรรดิในธรรมวินัยนี้เป็นธรรมราชาตัวท่านเองเนี่ยเป็นเสนาบดีโดยปกติแล้วเวลายกทัพไปก็จะให้พระราชาไปก่อนเสนาบดีจัดแจงการงานอะไรเรียบร้อยปุ๊บก็ยกทัพตามไปทีหลังอย่างนี้นี่คือความคิดของท่านพระสารีบุตรที่ได้รับการอบรมสั่งสอนครั้งแรกจากท่านพระอัสสชิในคาถาของท่านพระอัสสชินี้แต่สิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้ได้ทันทีว่าเวลาที่เราฟังธรรมะเนี่ยตามหวังเราจะต้องให้มาระลึกถึงตัวแม่บทเสมอว่าอัตถะที่ท่านอธิบายที่ท่านชี้แจงแถลงการมาเนี่ยตัวมาติกาตัวแม่บทที่พระเจ้าบอกไว้เนี่ยคือตรงไหนเนี่ยซึ่งในที่นี้เราเห็นได้ชัดเจนว่าไม่ใช่ว่าจําเป็นจะต้องบทเพียรชนะเป๊ะๆนะคือบางคนบทเพียรชนะถูกแต่เข้าใจความหมายผิดไปก็มี คือถ้าบทพยัญชนะถูกเข้าใจความหมายผิดนะมันก็เป๋เหมือนกันนะสามารถเอาไอ้บทพยัญชนะที่ถูกเนี่ยมาทิ่มแทงคนอื่นหรือใช้ล้มล้างลัทธิอื่นให้สิ้นไปหรือมายกตนข่มท่านหรือใช้ในการที่จะหาลาภสักการะก็ได้ทั้งนั้นแต่พระเจ้าแสดงธรรมทั้งโดยอัตถะทั้งโดยพยัญชนะเนี่ยไม่ใช่เพื่อล้มล้างลัทธิอื่นให้สิ้นไปไม่ใช่เพื่อลาภสักการะไม่ใช่เพื่อหวังให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อที่จะให้ได้เกิดเสียงสรรเสริญเยินยออะไรต่างๆแต่เพื่อความดับทุกข์สนิทเพื่อความที่จะดับทุกข์เพราะเราเข้าใจเรื่องของบทพยัญชนะด้วยดีด้วยเข้าใจเรื่องของอัตถะให้มันถูกต้องด้วยเข้าใจเรื่องของอัตถะดีด้วยแล้วนะปฏิบัติให้ได้เพื่อความเป็นอย่างนั้นเราปฏิบัติให้ได้เพื่อความเป็นอย่างนี้จิตใจของเราจะดีธรรมะนั้นจะเป็นเครื่องที่จะประหัตประหารกิเลสที่อยู่ในใจคลายความยึดถือทําความแจ่มแจ้งในจิตของเราให้เกิดขึ้นได้แล้วที่พูดถึงอัตถะที่สามารถแตกไปได้หลายนัยยะตรงนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งว่าเวลาที่เราฟังธรรมะเขาอธิบายโดยอัตถะดังนั้นอัตถะอย่างนี้แง่มุมนั่นแง่มุมนี้แง่มุมโน้นขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องระลึกถึงตัวแม่บทเสมอเพราะว่าอัตถะที่แตกแยกออกไปเนี่ยบางทีมันไปในทางอื่นได้แต่แตกแยกออกไปในทางอื่นเราก็ต้องไม่ลืมแม่บทเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านพระอัสสชีกล่าวกับท่านพระสารีบุตรตอนก่อนที่ท่านพระสารีบุตรจะบวชเนี่ยเรียกว่ากถาเยธรรมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามาจากทั้งอริยสัจสี่ก็มีนะพูดถึงเรื่องของทุกข์นะพูดถึงเรื่องเหตุเกิดทุกข์พูดถึงความดับทุกข์ทางดำเนินให้ถึงความดับทุกข์อันนี้ก็ใช่ด้วยนะท่านก็สรุปมาจากตรงนี้พูดถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทด้วยนะว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนั้นก็มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนั้นก็ดับมันก็สอดคล้องกันตรงนี้นะพูดถึงเรื่องการเห็นธรรมะของโสดาบันด้วยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาแล้วก็อธิบายตรงนี้ด้วยเราจะเห็นว่าคําสอนของพระเจ้านะจะสอดคล้องลงรับกันหมดนะไม่ว่าจะเป็นโดยอัตถะไม่ว่าจะเป็นโดยเปลี่ยนชนะเพราะอะไรที่ถ้ามันเริ่มที่จะนอกแนวไปแล้วนะไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายคลายกำหนัดไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานอันนั้นคือแน่นอนไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้านะคําสอนพระเจ้าจะต้องมีคุณสมบัติในการที่ไม่ประกอบด้วยการนะควรเรียกคนหนึ่งก็มาดูนะควรน้อมเข้ามาสู่ตัวนะเป็นสิ่งที่วินยูชนจะรู้ได้เฉพาะตนเป็นข้อปฏิบัติที่ผู้บรรลุแล้วจะเห็นได้เองเป็นธรรมะที่พระเจ้าประกาศไว้ดีแล้วประกาศไว้ดีทั้งอัตถาด้วยประกาศไว้ดีทั้งพยัญชนะด้วยนะอัตถาเราหยิบตรงไหนมาดูมาพิจารณาวิเคราะห์ก็มีความชัดเจนมีความเข้าใจโดยเป็นชนะก็เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตตระว่าเฉพาะเรื่องสุญญตาแต่มีความหมายหลายนัยยะเอามาพิจารณาดูแยกแยะแจกแจงก็จะแตกธรรมะไปได้อีกเราพิจารณาดูตรงนี้เป็นลักษณะการที่ไม่ว่าใครจะอธิบายธรรมะเนี่ยก็ควรจะอธิบายแบบที่ท่านพระอัสสชีอธิบายนะว่าสอนใครบอกใครบางทีอ้าวเราอาจจะจําบทเพียงชนะของพระเจ้าไม่ได้เป๊ะๆแต่ความหมายต้องให้ถูกนะความหมายโดยอัตถะเนี่ยอย่าให้หนีอย่าให้เพี้ยนนะให้เป็นไปในเรื่องที่มันจะหลีกออกจากโลกให้มันเป็นเรื่องที่จะเหนือโลกอยู่ในโลกก็ไม่ถูกโลกฉาบทาแปดเปื้อนนะอยู่ในกระแสตัณหาก็ไม่ได้ถูกพัดพาถาโถมท่วมทับไปแต่ให้มีที่มั่นที่เกาะที่จับให้ดีที่มั่นที่เกาะที่จับให้ดีนั่นก็คือสรณะนั่นเองมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะณนะจุดนั้นระหว่างณจุดนั้นที่ท่านพระสารีบุตรได้ฟังคาถาเยธรรมาของท่านพระอัสสชีแล้วนะจิตใจอย่างลงเลยมีที่มั่นนะระลึกถึงพระพุทธเจ้าทันทีนะมีที่มั่นมีความมั่นใจในตัวท่านพระอัสสชีว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตัวเองเห็นธรรมะเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นธรรมดาเห็นความดับไปของมันนะมีพุทธะอยู่ในใจมีธรรมะอยู่ในใจมีสังขารอยู่ในใจจึงทําให้ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในที่นั้นท่านผู้ฟังฟังคาถาเยธรรมาเนี่ยธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับไปของธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะทรงตรัสสอนอย่างนี้ฟังแล้วให้มันซึ้งนะฟังให้มันเข้าใจทั้งโดยอัตถะทั้งโดยพยัญชนะให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะมีความมั่นใจจิตใจของเราจะโน้มน้อมลุ่มลาดเอียงเตไปสู่นิพพานได้และนี่คือคำถามของคุณจินดาสุขพิมลตรีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจริญพร